Så når vi frem til vejret, resten af aftenen byder det på klart vejr, men nogle steder, især i øst, kan der komme byer. I nat bliver det mest tørt, temperaturen kommer til at ligge mellem 3 og 8 grader med svag til frisk vind. Nu giver jeg ordet videre til AK24/7. Det var Helsinki Poetry, og jeg synes, hvis jeg skulle gætte på en by, så var det nok Odessa, det her lød som. Ja, du snyder. Det er, fordi han kan se det. Men man kunne godt høre, det var lidt Odessa, synes jeg. Nå, men velkommen til Helsinki Poetry, blandt andet. Ebbe Frey. Herovre. Tak. Herovre der, Rune Vigil. Herovre. Så kan man lige forstå det. Og så Nelson Kane sidder i midten, som er i virkeligheden tre piger ved navn Tammy, Selina og Signe. Og vi har altså kun besøg af Signe. Tobiasen, du sidder i midten, og det kan man selvfølgelig ikke se, men så ved man det. Og vi skal snakke om jer som bands, men det skal vi, fordi I skal spille på Roskilde Festival, og nu begynder alt det her jo med, der er en måned til, og det bliver vildt, og der er nogle bands, der er blevet udvalgt, faktisk helt præcis 24 bands fra Danmark, Sverige, Norge og Finland. Og nu har jeg har bare lige været inde på Roskilde Festivalens hjemmeside, og der kan man læse, at man får et solidt skub på det absolut vigtigste tidspunkt i ens karriere, nemlig begyndelsen. Det er så jer, der får det. Ja. I bliver nemlig ikke bare booket til en koncert på det, der hedder Pavillon Junior, som er sådan en begynderscene. I bliver, eller man kan sige, Roskilde Festival forpligter sig også til at knokle for jeres karriere før, under og efter koncerten på Roskilde Festival. Og I er så blevet udvalgt. Og nu er det jo svært, når man har tre gæster. Hvad siger du, Anders? Hvem skal man så starte med at spørge? Jeg starter med på højre. Ja, højre side, ikke? Det er så Ebbe Frey. Vores venstre. Ja. Ja, Ebbe Frey. Og så var det sådan noget, ligesom når man er med i X-Factor eller sådan noget, man får at vide, at nu er du udvalgt til Roskilde Festival, eller hvordan, du ved, var I helt opstøde, eller hvordan var det at få overbragt meddelelsen som indie band om, at nu fik I lov at spille på Roskilde Festival? Jamen, det var, som du beskrev det der. Det var okay. som at se Remy og Blackman stå og klappe samtidig. Vi var meget begejstrede. Nej, vi blev rigtig glade, og vi havde ikke en anelse om, at projektet var så omfattende, som du så oplevede i år med det her Roskilde Rising, der kom så efterfølgende en frygtelig masse ting, som du sikkert har en masse spørgsmål om. Men, det er nemlig det. Ja. Fordi Roskilde Rising, som vi selvfølgelig har oversat til Roskilde Rejsning, ja. går jo netop ud på, at I får... det, der er interessant, altså der er jo mange, der har fået lov at spille på Roskilde Festival. Der er nogen, der har prøvet at spille på alle mulige scener ind på Orange. Det er det sikkert det, man drømmer om. Og så er der jo også nogen, der ligesom... Dem hørte vi ikke mere til. Sådan er det jo også. Men I får simpelthen karriererådgivning i år. Der står i pressemeddelelsen, som vi fik for en måneds tid siden, at I vil få tilknyttet en person fra vores team af dedikerede og passionerede frivillige, men alle med en ekspertise inden for musikken. Og det er her, det bliver interessant. Så I har simpelthen allerede nu fået hjælp til jeres karriere som indie-bands, hvis jeg må kalde det. Mm-hmm. Og lad mig nu starte med Signe Tobiasen fra Pio-trio, indie-rock-trio, Nelson Kane. Ja. Vi skal også høre musik af jer. I står bag nummer Apple Pie, som måske er et lille hit. Ja. I har simpelthen fået nogle konsulenter, eller hvad skal man kalde det, sådan nogle karriererådgivere. Ja, ja, og... altså vi har jo Mette og Tommy. Ja, Tommy og Mette, ja. Okay, fedt. Super, super flinke, dejlige mennesker. De arbejder med musik på forskellige måder. Og har en masse erfaring fra både det at være på et spillested som arrangør, og alle de ting, der foregår bag en musikkarriere, mm-hmm. som de så kan hjælpe os med. Altså eftersom vi kun har været live aktuelle siden januar, så mangler vi jo selvfølgelig en masse erfaring også. I et meget ung band. Vi er meget ung band. Og det er jo sådan noget, de kan hjælpe os med. Og de har jo, kan hjælpe os med... Ja, de hjælper os med rigtig mange ting. Jeg tror næsten, jeg snakker med dem hver dag. Prøv at sige bare to ting, de har hjulpet med. Jamen altså, det er sådan, at i forbindelse med, at vi laver det her Roskilde Rising, altså der er det her Roskilde Rising-projekt, så opfordrer de os til at lave noget for at lave noget larm omkring vores koncert på Pavillon, og... Mens I spiller? Ej. Anders, det er sådan, siger larm. Til, lave larm, det betyder at lave noget... Det er noget, også til folk selv at vurdere, selvfølgelig. Men gør opmærksom på os selv op til Roskilde Festival. Og for eksempel lige nu har vi med hjælp fra Tommy og Mette lavet en konkurrence, hvor man kan vinde en billet til Roskilde med Nelson Kane. Ja. Det kan man se mere på inde på Facebook. Fedt. Og hvem er så Tommy og Mette? Altså, du ved, hedder de bare Tommy og Mette? Ja. Er det sådan en, ligesom Jimmy og René-agtigt, bare blevet større, eller... Jamen, Tommy arbejder på nogle spillesteder i Kolding, og Mette har en masse erfaring med at lave band merchandise. Har jeg haft rigtig meget kontakt med bands den vej igennem, og ved meget om at turnere. Og hvad er det helt præcis, de skal? De skal for så vidt... de har ikke nogen konkret arbejdsopgave. Det handler om, hvordan man som band får sat det i spil med sine rådgiver. Mm-hmm. Det er helt sikkert, at hvis vi havde haft nogle andre rådgiver, så havde det fungeret anderledes. Man kan ikke være sikker på, at man klinger 100% med sine hjælper eller rådgiver, hvad vi kalder dem. Det gjorde vi, og det var super heldigt. Men, hvad har de konkret sagt, hvor I tænkte, at det var et godt råd? Altså, I har lavet nogle ret visuelle videoer, og sådan har jeg mærke til. Det har de ikke været ind over. Det er ikke dem, nej. Nej. Men mere sådan noget med, sådan, at de har været og set rigtig mange af vores koncerter, og kan hjælpe os i, når I spiller live, så skulle I måske overveje at gøre sådan og sådan og sådan. Eller måske skulle lige få... Hvad er sådan og sådan og sådan? For eksempel skulle jeg måske overveje at få sat mit board i en kuffert, i stedet for at stå og samle det hver gang. Board, det er noget, du spiller på, eller hvad? Nej, til mine pedaler. Ah, okay. Til min bas. Nå, på den måde. Bare sådan helt lavpraktiske ting, som man måske bare ikke lige selv får gjort noget ved. Altså, det er meget rart lige at få det at vide. Det var meget konkret. Og du kan sidde og tænke over, om der er flere råd, fordi så kan jeg lige spørge Helsinki Poetry. Ved Rune Vigil og Ebbe Frey? Rune Vigil, du har ikke sagt noget endnu? Nej, ikke endnu. Ja. Hvad hedder jeres musikekspert-karriere-rådgiver så? Jamen, vi har fået to. Ja. Det er Lukas og Mads. Søde unge mennesker. Ja, og, ja. Hvad er det for nogle typer så? Jamen altså, vi blev ringet op og blev spurgt, om vi havde lyst til at holde et møde om, hvilke planer vi ville have på Roskilde Festivalen. Så vi sad hos vores booker og kom med en hel masse forkromede idéer om, hvordan vi kunne engagere og involvere publikum på festivalen, og før festivalen og efter festivalen. Mm-hmm. Og det er der kommet nogle super spændende gode idéer ud af. Må vi høre nogle af dem? Vi kan godt lige være så konkret som muligt i det her radioprogram. Jamen altså, vi startede jo helt forkromet med at ville involvere brugere fra hele verden, kvæg vores bytitler. Men vi endte på et lidt mere nede på jorden plan, hvor vi har lejet en super sej bil. Mm. Fordi vi lige nu laver musik under parolen for Music for Driving Car. Så der kommer til at stå en bil på Roskilde Festivalen med en green screen bagved. Aha. Og så skal man publikum kunne sætte sig ind i den her bil her for at filme en video med vores seneste single, bravende ud af bilens højtaler. Okay, som I så vil bruge altså, efterfølgende, til en bestemt sang. Ja. Ja. Nu kan man, må jeg lige spørge noget, fordi man kan sige, det røde, du fik, Signe, det var meget konkret, og man kan sige, måske lidt nybegynderagtigt råd, ikke? Jo, men altså, det handler også om at tage udgangspunkt i den situation, der er relevant for bandet. Og nu nu er jeg overbevist om, at de har lidt mere erfaring, end vi har. Både Rune og Ebbe, I har spillet i bands før, og også altså spillet i bands, der har spillet mange koncerter før. Du har spillet, Rune, i Late Parade. Ja. Og hvad er det nu, Ebbe? EP5. Ja, lige præcis. Ja, det behøver jeg ikke sige, ja. Hvad har I så brug for? Jamen, jeg fik at vide, at jeg skulle købe en nettopose til mine trommestikker, så de ikke ligger rød rundt i bækken. Nej, jeg ved ikke, god råd. Vi har nok ikke søgt dem. Jeg tror, vi har fået det, vi har bedt om. Altså, vi har nok mere ønsket et event, og så har gået lidt i flæsket på idéer, hvad vi kunne lave. Og jeg tror, vi har ikke været inde og spare så direkte med, hvad kan vi gøre bedre? Og sådan, vi har også lidt team omkring os med nogle altså, folk. Det skal jo siges, at vi er ret nybegyndere i den her sammenhæng her. Altså vi har jo været mega privilegerede at være tilknyttet Roskilde Rising det her år her. Det vil svare til, at vi faktisk har spillet 75% af vores koncerter i Roskilde sammenhæng. Så det er jo super privilegeret at få lov til at være med til. Og hvorvidt det er at sætte sine pedaler i bord, eller det er at og leje en bil. Altså, det kommer ud på et, synes jeg. Det er nemlig lige præcis det der med, at det afhænger af, hvad man har brug for. Mm-hmm. Men Roskilde Festival, det vi snakker om, man lytter til AK24-7. Vi har to bands i studiet, i hvert fald nogle af dem, Helsinki Poetry og Nelson Kahn. Og vi snakker om, at Roskilde Festival har simpelthen givet jer kvit og frit gået ud fra en karriererådgiver. Og Signe Tobiasen, som er her, har Tommy og Mette fra Kolding. Yeah. Sådan sagde du selv. Og I har masser af Lukas, men hvad har I kunne bruge masser af Lukas? Altså, er I glade for dem? Så absolut. De har det budt ind med vildt mange gode ting til vores første møde. Ja, men det var fordi, jeg tror, jeg ved, at jeg troede bare, at det var måske masser af Lukas var kørt ud på et tidspunkt nu. Nej. Vi sparer med dem. Okay, godt. Stadigvæk. Jeg synes bare, jeg hørte lidt om, at hvis det nu ikke havde fungeret, kunne man så forestille sig at få nogle andre rådgivere? Det kan man sikkert sagtens. Ja, det ved jeg ikke, man kan. Nej. Det ved jeg ikke. Det handler også om, at hvis man ikke er enig om tingene, så er det altid godt at få et andet synspunkt, for så kan man tage stilling til, hey, det er jeg faktisk ikke enig i, så har man fået den mulighed for at vælge det fra, i stedet for, at det aldrig altså, kom på tale. Man siger, jeg synes, at Nelson Kane skal optræde i lyserødt tøj altid. Jamen, det synes jeg ikke. Nej. Jamen, det er meget fedt at få det afklaret, så ved man det, så kan man komme videre. Altså, det er jo klart, at der er en indkøringsperiode. Det er første år, der er det her Roskilde Rising, så det er jo lige så nyt for rådgiverne og de tilknyttede konsulenter, som det er for os. Så det er jo klart, at der er en tilvænding, hvad man kan og hvad man ikke kan, og hvor mange penge vi må bruge, og hvor stort vi må slå brødet op, og hvor lille det i virkeligheden bliver, når det kommer ud af ovnen og sådan nogle forskellige ting. Der er vel også en forventningsafstemning. Altså, fordi at jeg tror, at da Nelson Kane fik at vide, at vi kunne det her, så gav vi os bare til at bruge alle mulige sindssyge idéer. Og ja. Det skulle vi bare, altså, ligesom jeg, vi vil lave en app. Vi vil lave en iPhone-app med Nelson Kane. Det lyder da meget sjovt. Det var da en god idé. Ja, det var meget god idé. Og så får man det ligesom stille og roligt kogt ned til noget, der virker. Men det, altså først og fremmest, så er det jo koncerten på Roskilde. Det kan man jo opleve, hvis man ellers får købt billetter og sådan noget. Men det skal fortsætte ud over, ikke? Altså, og ved vi noget om, hvor lang tid, altså inden de ligesom siger, ah, nu må vi nok også hellere finde nogle andre. Er det et år, eller I får starthjælp? Altså, jeg håber, at vi skriver kontrakt på en 10-15 års konsulentarbejde. Kvitterfrit. Ja. Jeg ved det ikke. Nej, godt. Altså, det er fordi, der er også nogle andre kriterier, der gør sig gældende i musikbranchen. Vi har jo haft tidligere i dag en stor diskussion om kunsttoneudvalget, der har uddelt legater, der Jens Undmark er en del af det, og kommer til at give lidt, hvad lige vil sige, lidt penge til Nicolai Nørlund, og det er der nogen, der mener er, der er et habilitetsproblem, så det så fint hedder. Men det er det der med at kende den rigtige i musikbranchen, er det noget i sådan? Det er altafgørende. Det er 100, okay, det var altså, godt svar. Det er altafgørende. Det er det. Det er hvorfor er det det? Fordi at hvis ikke du kender nogen, så kan du være nok så dygtig. Altså, du kommer aldrig ud. Og hvis du kender det forkerte, så kommer du aldrig længere, end at du bare lige kommer ud og vinde. Det er mega vigtigt for musikere hele tiden at sørge for at opdatere deres sociale netværk, og det er vigtigt, at man møder folk hele tiden, og man sørger for at lære hinanden at kende. Mm-hmm. Godt sagt. Jeg vil spørge Ebbe Frey, er du enig i den betragtning? Jeg er sådan kendende uenig ud, kunne jeg godt se. Jeg prøvede lidt og er lidt pokerfjes. Jamen, jeg tror ikke, jeg er så enig. Jeg tror ikke, at jeg tror, det er så småt. Vi har prøvet med tidligere bands i USA og sådan noget, hvor jeg godt kan se, at der skal man altså virkelig have styr på sine kontakter, fordi det er så kæmpestort et område. Men i Danmark, fra at ikke kende nogen til at kende nogen, kan det dreje sig om 2 måneder, fra man ligesom pludselig kender. Men der er ikke nogen, der sætter begrænset sig til Danmark. Nej, jeg siger, der ikke nogen imod i det, men jeg har bare ikke følelsen af, at det er så afgørende rundt omkring. Altså, jeg tror, det kan lige så godt være et problem, at man kender nogen, og så synes man ligesom, man har været. Jeg tror, alle har vel siddet med den følelse af sådan, at det her det er bare genialt. Hvorfor er der ikke nogen, der opdager det her? Og det her, det er da bare helt elendigt. Hvorfor bliver ved med at høre på Katy Perry? Altså, det... Men hvordan kender du de rigtige? Altså, Tommy og Mette, er de de rigtige, eller hvem vil du fremhæve? jeg tror bare, det handler om at kende mange. Og så handler det om, at man skal opføre sig ordentligt, og man skal... Fordi hvis man har et ry for at være rar, så er der utrolig meget velvilje rundt omkring. Det er noget, vi gør. Vi har som princip i bandet, at vi prøver altid bare at være rare ved alle. Simpelthen positiv? Ja, fordi det synes vi også er rarest, når andre folk gør. Men Ebbe Frey, det er bare, jeg vil bare lige spørge dig, det er fordi, du kigger den anden vej. Og det må man også gerne i radioen. Det er ikke, hvor du kigger an. Men når du siger, det kan også være problematisk at kende for mange. Var det sådan lidt det, du var ude at sige, var det ikke? Jamen, det er fordi, nu tager du selv fat i det her Nicolai Nørlund / Undmark incident. Og det vil sige, det er lige så stort et problem. Det kunne ret beset være lige så stort et problem, at man hed Nicolai Nørlund, når Jens Undmark sidder og skal tage stilling til de her ting. Så Danmark er så lille en musikscene, tænker du, at alle kender lidt hinanden, og så kan man meget hurtigt komme ud af sådan et habilitetsproblem? Præcis. Aha. Og vi har haft det, det har jo eksistet. Altså, det er jo årlange ting, der også har fungeret. Også i, det er jo kun Københavneri, det er også Aarhus, MXD og folk, der sidder og skal pludselig tage stilling til, om man skal give tur og støtte til et band, man selv spiller med i, og det kan vi slet ikke undgå hjemme. Og nu ved jeg godt, det sidste her, Udmark har drejet sig ret meget om personen, desværre, i stedet for hele problematikken i, om det her land kan have den her type støtteordninger, eller ej. Hvad så med det her Roskilde Rising? Er det også, fordi I har kendt nogle rigtige mennesker? Mm-hmm. Nej. Det er... Nej. det tror vi i hvert fald ikke. Nej. Det bliver man i hvert fald ikke gjort opmærksom på. Men har I ikke gjort noget for at gøre opmærksom på jer selv? Selvfølgelig. Mm-hmm. Vi har lavet musik. Ja. Vi har faktisk ikke gjort noget som helst for at gøre opmærksom på os selv. Det har faktisk nærmest gjort det modsatte. Vi har skrevet en masse sange. Ja, og lad mig lige... Det skal vi lige høre. Cirka 40 sange med cirka 40 titler, der alle sammen omhandler en anden by. Marrakesh, Phoenix, Manchester, Reykjavik. Kan I fortsætte? Kan vi nå før? Rune Vigil. Jeg kan sige Nuuk. Odessa. Miami. Så jeg røg allerede ud der. Ja, det var godt, at vi ville sige, at det var en konkurrence. Men okay, så lad os bare spørge, hvorfor? Hvorfor? Det startede simpelthen som en kreativ ramme for udfoldelse nede i studiet. Det var meget nemt lige at sætte ord på en by, og så kunne man lade tankerne flyve i retning af byen. Hvis vi snakker Manchester, kan man lynhurtigt få en idé om nogle industribygninger og noget tåge, der ligger og noget regn, og så kan man associere nogle guitarklange og nogle akkorder i den retning. Har I nogensinde lavet sådan en blindtest over for nogen, for så spiller I nummer, og så siger I, kan I høre, hvorfor en by det her? Nej, det har vi ikke. Hvorfor ikke? Jeg tror også, det handler om, at det ikke behøver at være så udtalt af kunsten i vores tilfælde. Det er hard talk, eller det? Nej, det er hard talk. Jeg kan lige spørge mig. Jeg synes, vi skal tænke over det. Har I overvejet at lave en Roskilde-sang? Altså, vi har Rørvig. Rørvig? Ja, altså, nå, den minder mig om den der med de brune punktum, men det har ikke noget... Altså... Hedder den ikke Miami nu? Nej, den hedder Vancouver. Nå, der kan I bare sige. De skifter også. De pingponger lidt nogle gange. Når vi ændrer klang på sangen, så får de det navn nogle gange. Ulige nummer fik jo, altså i hvert fald Mads Emil. Karl Johan, fik jo 866.000 for at skrive en sang, der hedder København. Ja. Så I er måske på det rette spor, kan vi sige. Men i hvert fald ikke nogen Roskilde-sang. Vi kan næsten ikke nå at komme videre rundt. Det er bare, fordi jeg gad godt at quizze i de der sange, om man kunne høre... Altså, vil man kunne høre forskel på... Fordi I har jo lidt den her... Ja, hvis man læser teksterne, så kan man godt. Nej, man kan sagtens høre forskel. Ja. Jeg vil sætte hovedet på blokken og sige, at man kan godt høre Tokyo, men det er bare overhovedet ikke samme som Miami. Og jeg synes, det er meget tydeligt. Mm-hmm. Måske kan man ikke høre præcis, hvad det er, men man kan også høre verdensdelen nogle gange. Man kan også godt få lidt en fornemmelse af, om det er en by, eller en flot by, eller en grim by. Jeg samlede en taxi fra Tokyo ind, eller hvad? I Los Angeles har vi samlet en gammel stadion speaker fra LA Lakers ind. Det kan man se. Ja. Nå, jeg vil lige spørge Signe for Nielsen Kahn. Hvad ser du til at arbejde på den måde, som de har gjort? Med at lave sådan nogle regler på sig selv? Jamen, sådan fungerer det slet ikke for os, fordi vi bor ikke i det samme land. Så, ja, der tror jeg, der bor i Holland, ikke? Ja, jeg er den eneste, der bor i Danmark. Så nogle gange så foregår det over Haytel eller Skype eller et eller andet. Men ellers så øver vi faktisk ikke. Nå, bum. Sejt. Der er det slut. Og I spiller det, man vel kunne kalde indie-rock, eller... og vi har jo ikke så meget tid tilbage. I kan måske se, at det er den gang, man kigger op på klokken. Det er, fordi vi skal nå at høre jeres nummer. Mm, det er heldigvis ikke særlig langt. Nej, det var kun 2,5 minutter Apple Pie. Ja. Men du kan lige fortælle lidt om det, sådan lige bare en introduktion. Jamen, vi har haft et punkband før, hvor det også var lidt det der med sidste øjeblik. Og sådan kører det egentlig stadig. Det kan vi godt lide. Vi arbejder godt under pres. Mm-hmm. Og Apple Pie blev skrevet, fordi vi havde løjet over for vores producer om, hvorvidt vi havde materiale eller ej. Så dagen før vi skulle i studiet, så tænkte vi, at så måtte vi hellere lave noget. Og det var så det. Det var så Apple Pie. Resultatet kan man høre lige om lidt. Vi skal jo sige tak til Rune Vigil og Ebbe Frey og selvfølgelig også Signe Tobiasen. Og held og lykke med Roskilde. Tusind tak. Roskilde tusind Rejsning. Tak. Mange tak. Hvornår spiller I derude? Det er en hemmelighed. Nej, er det en hemmelighed? Vi må godt sige det nu. Nej. Jamen, så hold du det bare hemmeligt. Vi spiller tirsdag. Det har vi der fået at vide. Nå. Nogen har regnet det ud, så nu står det på en eller anden blog. Bum. Ja, bare sig det. 22.30. Tirsdag. Den et eller andet. Mm. Nummer 3. Tirsdag. Ja. Ja. Det er 3. juli. Yes. Yes. Okay, godt. Jamen altså, held og lykke, og vi kan jo lige evaluere op på senere, hvordan det går med både Mads og Lukas og Tommy og Mette og disse hjælpere. Yeah. Skal vi lige høre Nielsen Kahn P-bandet med Apple Pie? Det synes jeg. Det synes jeg også. Det synes jeg også. Stækflæsk med persillesovs, det er der godt nok noget ved. I år er det 25 år siden, at den danske popduo Jimmy og René de udgav deres allerførste plade. Jimmy og René, hvis der er nogen, der ikke kan huske det, det var nogle af 80'ernes helt store børnestjerner. De solgte faktisk 6 gange guld, dengang var det 50.000 solgte plader, og 2 gange platin, som var 80.000 solgte plader. Den her sang, det blev, den blev Jimmy og Renés allerstørste hits. Hit. De to brødre, de spiller stadig, blandt andet til runde fødselsdage og til firmafester, men der er aldrig noget, der er kommet i nærheden af stækflæsk med persillesovs. Og i anledning af 25-året for den allerførste udgivelse med Jimmy og René, der har vi den ene halvdel af duoen med i studiet. Jimmy Vinding, velkommen til dig. Tak skal du have. Du har taget en stor papkasse med. Den står heroppe på, på bordet. Den er fyldt med fanbrev. Det er den, ja. Og hvis jeg lige kigger her i kassen, så er der et brev her. Der er, det er sådan en aflang kuvert med 4 hjerter, et i hver hjørne. Så står der til Jimmy og René. I den kommende time, der skal vi kigge i kassen her. Der er virkelig mange fanbrev. Der er rigtig mange. Kassen, den er, det er sådan en lille flyttekasse. Den er måske på... på størrelse med 6 store skotøjsæsker, og så er den fyldt helt op til kanten med fanbrev. Med breve pakket sirligt ned i den, for at de kan være der. Ja. Og det er ikke den eneste kasse, skal jeg hilse at sige. Nu kunne jeg ikke slippe alt med i bilen herover, men der er rigtig mange, hvor de kommer fra. Og nu fandt vi i kassen det her brev, og måske skal jeg bare prøve at læse det. Kære Jimmy og René, da jeg så jer optræde nede ved Texaco, ville jeg gerne have et bånd med jer, fordi jeg synes, I sang godt, men jeg måtte ikke. Jeg er selv 10 år, og jeg vil gerne skrive sammen med jer, hvis I gider. I så mig måske, da I optrådte. Jeg havde langt krøllet hår og brune øjne. Da jeg skulle have jeres autograf, stod jeg næsten forrest med hånden i vejret. Kærlig hilsen, Vivi. P.S. Jeg synes, I synger godt. Hun har set jer optræde nede ved Texaco. Ja, sikkert. Gav videre, om det kan have været noget introduktion eller noget jubilæum eller et eller andet på måske en tankstation, hvad ved jeg. Der var mange gange, hvis der nu var en eller anden anledning, at lad os nu til at sige, at Texaco måske havde 20 års jubilæum i en by, eller hvad ved jeg, så blev vi mange gange hyret til at spille for at trække nogle mennesker derned som et event. Og det kan være det. Jeg kan ikke lige helt huske lige nøjagtigt den der, men det er meget sødt. En af grundene til, at I startede med at spille musik, det var jeres onkel, ja. Kurt Skipper Christensen. Ja. Han havde bandet Skipper og Company, og så havde han også sit eget pladestudie, ja. I Vildbjerg, det er, ja. Uden for Herning. Ja. Kan du prøve at fortælle, hvordan I startede? Jamen altså, hvis vi går helt tilbage til starten, så var det jo noget med at slå på mor og fars kagedåser, og jeg ved ikke hvad, derhjemme. Og det blev de egentlig så træt af på et tidspunkt, at de investerede i et lille, sådan et legetøjstrommesæt. Jeg var storebroren, og det tog jeg magten over med det samme, og fik det slået i stykker i løbet af en uge. Så var de heldigvis kloge nok til at købe et rigtigt trommesæt, fordi de kunne se, der var åbenbart potentiale i det. Og da jeg igen er storebror, så var det mig, der ejede det trommesæt. Sådan måtte det være. Det gik jo ikke, så de investerede i en guitar til René. Så sad vi ellers derhjemme og tog alt, hvad der blev spillet af populær musik dengang i radioen, og scrollede med og spillede med derhjemme. Og det var den måde, vi lærte at spille på begge to. Så kunne vores onkel se, at det var der egentlig potentiale i, og det kunne være meget sjovt at prøve at lave et kassettebånd. Der fandtes jo ikke CD'er dengang, det hedder kassettebånd og plader. Så vi lavede et kassettebånd der tilbage i 87, som blev en middelmådig succes. Altså, folk begyndte at vide lidt om, hvem vi var, men det var meget kopimusik, der var på den. I 1988 udgiver vi så pladen med stikflæsk med persillesovs, og som sagt går det næsten amok fra den ene dag til den anden der. Og så fortsætter vi jo bare de næste mange år. Senere, men lad os tage et brev mere fra kassen med fanbrev. Det står der ikke. Hej Jimmy og René. Jeg er en pige på 14 år, og jeg hedder Annette, og jeg er stor fan af jer. Jeg har et bånd med jer, og jeg så jer, da I optrådte i fjernsynet Ops 1989 og ude i Actionparken. Og jeg har det kort, som I delte ud i en skifteramme. Jeg har gået og tænkt på, hvordan I kan huske alle de sange i hovedet, og det kunne jeg ikke klare. Jeg ville blive meget glad, hvis I ville sende mig et flot billede af jer. Hver med jeres autograf på. Kærlig hilsen fra Annette Hansen. Her, PS, her er et billede af mig. Annette Hansen, hun husker blandt andet, at hun har set jer i Actionparken. Hvad skete der der? Jamen, Actionparken var meget tæt på at være startskuddet til vores karriere. Eller et af de første steder, hvor der virkelig, hvor det virkelig gik op for os, at, at det her, det var faktisk noget, som godt kunne gå hen og blive rigtig stort. Vi havde optrådt i Ops, som hun også nævner, som var et tv-program med Jørgen De Mylius, som fandt sted en gang om året. Der var vi inde og optræde dagen før vi spillede i Actionparken, og der præsenterede vi stikflæsk med basilsovs derinde. Så dagen efter, der optrådte vi i Actionparken i Tørring ved Vejle, sådan et stort action- og fundcenter, hvor man kan køre go-kart, jeg ved ikke hvad, alle mulige andre ting. Og der brød hele trafikken omkring Vejle og omegn fuldstændig sammen, og de måtte have militærpolitiet ud og dirigere, og jeg ved ikke hvad, og lige pludselig stod der 25.000 mennesker i den der lille park, og 25.000 mennesker, og de havde aldrig været mere end 6.000 mennesker i den park der, så alt brød sammen derude. Og der tror jeg, at det gik op for os, at hold op, det var da vist den rigtige sang, vi havde lavet der. Og hvor var I hen? Jamen, på det tidspunkt var vi jo inde i Actionparken og ved at gøre klar til at skulle spille. Og vi har altid haft det sådan, at når vi kommer og skulle spille, så skulle vi selv stille musikinstrumenterne op sammen med vores far. Og vi måtte faktisk udskyde koncerten med op til flere timer, for at de kunne få folk lukket ind i parken. De var ikke vant til så mange mennesker. Jeg tror, der kom omkring 20.000 mennesker derude. Og det var sådan en relativt lille park, og... Og scenen er heller ikke sådan voldsomt stor, så jeg kan stadigvæk huske billedet foran mig. Hvordan så det ud? Jamen, jeg kan huske, at vi stod på scenen, som som er en form for en blokvogn, og så kigger man lige over på den der motorbane, hvor de laver shows og alt muligt over. Og rent faktisk kan jeg huske det, fordi at det er filmet på det tidspunkt af et tv-hold, som gerne ville med ud og lave noget. Og det har vi så bagefter brugt i et par videoer, vi har lavet. Og der kan man... jeg kan lige så tydeligt huske det, fordi min søn, han for år tilbage, var helt vild med at se den video. Og der jeg kan huske alle de mennesker, der står derude foran, og os, der stiller op. Og det står helt klart for mig stadigvæk. Og det er nok, jeg vil ikke sige den største oplevelse, men det er i hvert fald en af dem, som jeg tænker tilbage på. Hvorfor det? Jamen, der er altid nogle oplevelser, der står klarere end andre. Ops TV-showet med Jørgen De Mylius står helt klart for mig. Oplevelsen dagen efter i Actionparken, hvor vi fandt ud af, hold da op, er det os, alle de mennesker, de kommer for at se? Jamen, det er virkelig, virkelig stort. Der er nogle ting, der står lysende klart. Og det er blandt andet den optræden, vi lavede i Actionparken. Og det kunne... Annette Hansen her fra Vejle også huske. Lad os kigge herover i kassen igen. Der er et brev her til Jimmy og René fra Anne-Marie Frederiksen. Lad os se, hvad der står. Hej Jimmy og René. Vi er alle tre store fan af jer. Vi har købt jeres to bånd, som I har udgivet, og vi synes, de er meget gode. Vi så også det indslag på TV2, og det var også meget godt. Vi håber, I vil sende os et kort eller en plakat til os alle tre med autograf på. Her er svarkuverter og frimærker. På forhånd vil vi sige tak. Vi håber at høre fra jer. Hilsen, Jan, Kim og Marie. Skriv snart til os, står der så. Jan, Kim og Marie, de kan huske, at de har set jer på TV2. Ja. Kan du huske det? Jeg kan i hvert fald huske, at vi har været på TV2 adskillige gange, både på TV2 og på de regionale TV2-stationer. Jeg tror faktisk, at på et tidspunkt, der havde vi så travlt med det at tage rundt til, til tv-stationer, at det var en af de ting, der også gjorde, at min far på et tidspunkt valgte at sige, at han faktisk ikke kunne administrere og have et almindeligt job ved siden af og, og servicere også, hvis jeg kan sige det sådan. Så vi havde en lang, lang snak om derhjemme, hvad vi skulle gøre ved det, fordi at jobbet at passe Timmy og René og køre dem rundt, ud og spille, administrere vores udstyr, sørge for, at alt var i orden, det var jo et fuldtidsarbejde. Så vi valgte faktisk over et familieråd, at min far han skulle sige sit job op. Så fik han en løn, hvad han kunne leve for af os. Og der lavede vi det meget reelt. Der ville vi have en revisor ind over, og så ligesom se på, at det skulle være rimeligt over for os, men det skulle også være rimeligt over for ham. Og hvor gammel er I på det tidspunkt? Der tror jeg, vi er nået op omkring de 10. Jeg har nok måske været 12 år, 10 og 12 eller sådan noget, vil jeg tro. Og vi kunne jo godt se, at vores far, der arbejdede fuld tid på arbejdet, og samtidig med, skulle han køre med os i alle weekender. Han skulle sørge for regnskabet, han skulle sørge for bookninger osv. osv. Det var jo ikke holdbart i længden. Og fjernsynsshows, han skulle tage fri på arbejdet hele tiden. Og på et tidspunkt var der virkelig, virkelig travlt med både fjernsyn, TV2, Danmarks Radio, regionalstationer, lokalradioer, radio i det hele taget. Der var virkelig, virkelig meget at holde styr på. Bare det at holde styr på en Jimmy og René kalender, det var et kæmpe arbejde. Så da I er 10 og 12 år, der ansætter I jeres far? Ja, jeg tror 10 og 12, det er sådan lige, jeg husker det ikke helt klart, hvor gamle vi var, men der ansætter vi os far på fuld tid, til ligesom at sørge for, at det her det kører, og at vi får lavet de rigtige aftaler på de rigtige tidspunkter, sådan at vi stadigvæk kan have lov til at være børn, glemme alt om Timmy og René karriere til dagligt, bare lege med vores kammerater, og så havde han styr på alle de praktiske detaljer. Og I får en revisor til at hjælpe jer med at lave en kontrakt, finde ud af, hvad ansættelsesforholdet er. Fordi at, der er mange, der har sagt, at det var da meget smart af jeres far at lave det der. Men han er meget snusfornuftig jyde, og det der med, at skal folk i hvert fald ikke kan komme og sige, at det bare er, fordi jeg pumper pengene ud af pengetanken. Så hvad skulle der styr på i kontrakten? Jamen, der skulle jo styr på det der med, hvad skulle han have for at lave det? Han skulle selvfølgelig have... Han skal selvfølgelig have en løn, han kunne leve af, men han ville i hvert fald være helt sikker på, at der ikke var nogen, der kom og sagde bagefter, at han bare gjorde det for at tage pengene. Og i dag kan jeg jo tænke, er du sindssygt, han har haft travlt, den mand. Altså, hver eneste weekend året rundt har han kørt med os, både lørdag og søndag, fra 6-8 morgen til sen aften. Haft al administration til daglig og telefonkontakt med bureauer. Jamen alt det der, det har ikke været 37 timers arbejde, han har haft hos os. Det er helt sikkert. Og han kører jer rundt til radiostationer og tv-stationer. Ja, og her giver I interviews, og I spiller også sangen. Ja. Og en af de sange, I spiller, det er sangen Lucky Luke. Ja. Lad os prøve at høre, hvordan den lyder. Skal jeg måske lige sige, at jeg har den ene halvdel af duoen Timmy og René med i studiet. Det er Jimmy Vinding. Han har taget en papkasse, en lille flyttekasse, fyldt med fanpost med. Og vi er i gang med at læse nogle af alle de her fanbrev, og lad os tage nogle af de næste til Jimmy og René. Jeg kunne ikke få jeres rigtige adresse, så derfor skriver jeg gennem jeres fanklub. Jeg er en pige på 11 år, som gerne vil komme sammen med en af jer. Det er lige meget, hvem det er af jer. Jeg har sendt et billede med af mig, og hvis at en af jer vil komme sammen med mig, må den, der vil komme sammen med mig, beholde billedet. Her er en pige, der gerne vil komme sammen, og hun vil også gerne have jeres rigtige adresse. Ja. Det kan hun ikke få. Nej, ikke ved vores fanklub kunne hun ikke i hvert fald. Og mine forældre værnede relativt meget om vores privatliv, fordi at vi skulle have lov til at være børn til daglig og ikke være plaget af... eller plaget, det er forkert at sige, fordi det var man ikke, men vi skulle kunne være rimelig ugenerte til daglig. Og derfor værnede de meget om vores privatliv, og gav ikke bare vores telefonnummer og adresse ud til højre og venstre. Vi havde faktisk en overgang rigtig, rigtig mange folk, der kørte igennem den lille by, vi boede i, og nærmest stoppede op uden for vores hus og holdt og kiggede ind. Og det var der ikke noget galt i. Det måtte folk meget, meget gerne gøre. Men mine forældre, de havde den der indstilling, at det var meget, meget vigtigt for dem, at vi også kunne være børn og ikke føle os overvåget hele tiden. Så det er nok derfor, hun ikke lige har kunne få vores adresse, og det... altså, i dag kan jeg jo smile lidt af det, fordi at, altså, hvad havde der sket ved, at hun havde fået vores almindelige adresse, og så havde skrevet ved os? Det havde der måske ikke sket noget ved, men det er klart, hvis alle i den her bunke havde vores adresse og telefonnummer, så tror jeg nok, vi var blevet kimet ned i tid og utide. Hvordan? Nej, ja. Lad os tage et brev mere. Det er fra Anne-Marie Frederiksen. Det er skrevet på computer, ser det ud til, eller skrivemaskinen? Nej, jeg tror, det er skrivemaskinen tilbage på den gang. Det er det nok. Og så er der skrevet øverst, hej Jimmy og René, med klistermærker. Ja, det er super flot brev. Ja, men rigtig flot, med sådan nogle farvestrålende bogstaver, som de har klistret på. Hej Jimmy og René. Jeg håber, I har det godt, for det har jeg. Jeg vil gerne takke både fanklubben og I to for en god klub at være medlem af, for det er jeg meget glad for at være medlem af fanklubben. Jeg vil gerne sige tak for både kortet og plakaten. Det er jeg meget glad for. Ny linje. Spørgsmål til jer. Jeg vil gerne vide, hvad t-shirts koster med Jimmy og René. Hvornår har Jimmy og René fødselsdag? Skal I med i hitlisten, eller hvad? Jeg håber, at I forstår spørgsmålene, og jeg håber, at I kan besvare dem. Jeg sender her lidt som et minde fra mig, og jeg håber, at I bliver glade for det, så må I to jo deles om kortet for mig. I må undskylde, at jeg ikke har haft tid til at få skrevet fanbrev til jer før nu, men jeg håber, at I tilgiver mig. Jeg har vedlagt både kuvert og frimærke til jer på forhånd, vil jeg sige mange tak til jer. Kærlig hilsen, en stor fan af jer, Anne-Marie Frederiksen. Jeg håber at høre fra jer snart. Ja, så kan jeg kun sige, at du er tilgivet, at du ikke har skrevet før. Det lyder som en inkarneret fan, der har skrevet flere gange og er glad for at være medlem af fanklubben og har fået tilsendt det, hun har bedt om igennem fanklubben. Så super godt. Og der er jo gang i fanklubben. Der er både t-shirts og alt ja, muligt. Altså, hvad vi ikke havde af gimmicks på det tidspunkt, det var næsten ikke værd at nævne. Der var t-shirts, der var caps, der var badges. You name it, af alle mulige ting og sager, hvor der stod Jimmy og René på, som man kunne købe. Men det var meget sjovt sidste år, da vi havde 25 års jubilæum for at komme tilbage til det, at der fik vi også sådan ligesom et lille flashback igen, hvor vi kom, fik opfrisket alle de gamle minder. Vi holdt en lille fest hjemme i mine forældres carport, fordi vi blev enige om, det var der, det startede, så det var også der, det skulle holdes. Så hængte vi alle de gamle plakater op, alle vores sølv, guld og platinplader, og hvad vi ellers har fået, hængte vi op ude i carporten og lavede sådan en rigtig 80'er Jimmy og René stemning derude, og det var helt fantastisk. Og en del af den her karriere, det er også en hel del album. I udgiver 7 album som børneduo. Ja, plus diverse opsamlingsalbum og julealbum ved siden af. Så jeg tror faktisk, hvis vi tæller alle albums med og tager vores udenlandske udgivelser med, og så tror jeg faktisk, vi er oppe på 11 eller 12. Og næsten alle af de her album, de sælger guld, og et par af dem sælger platin. Ja. Og dengang, der var platin 80.000. Altså, sådan. Platin var 80.000. Altså, det startede med at være 100.000 for mange, mange år siden. Lige det år, hvor vi egentlig solgte platin, der solgte vi 100.000 det år, men der blev det så lavet om til at hedde 80.000. Og det var jo på det tidspunkt, hvor pladesalget egentlig allerede var begyndt at dale, og der ændrede man så også reglerne for, hvad guld, sølv og platin var. Så vi solgte 100.000 og fik platin for det, og det var albumet med Stegt Flæsk med persillesovs, der solgte det. De andre album solgte vi guld af på nær et par enkelte stykker, hvor vi solgte sølv. Og det var også i takt med, at vi nåede længere og længere frem i karrieren, og andre medier blev taget i brug, og man fandt ud af, hvordan man kopierede CD'er og sådan noget. Og det lider pladebranchen jo rigtig, rigtig meget under i dag, så... Og guld, det var dengang 50.000. Det var 50.000, ja. Så hvis man tæller alle de guldplader og platin sammen, ja, så har I solgt en del? Jamen altså, jeg har ikke det eksakte tal på det, men en 300-400.000 eksemplarer har vi solgt. Måske en lille smule mere, jeg ved det ikke, men mange. Men på et tidspunkt, så bliver I lidt mere usynlige. Der er ikke længere motorvejsnedbrud ved Horsens, når I spiller. Nej, Vejle. Og I træder lidt tilbage, kan man sige, ja, når det er sådan rent musikalsk. Og det har vi faktisk fundet et brev, der handler om. Det er fra Mette, og hun har skrevet på noget brevpapir. My dear friend står der udenpå, og så er der en pige, der sidder og skriver en stil, tror jeg. Kære Jimmy og René, står der. Jeg synes, I er søde og flotte, og jeg håber, I vil skrive til mig. Jeg synes, I synger utrolig godt. Jeg har købt jeres bånd, og glæder mig til, at jeres tredje LP bliver udgivet. Hvornår gør det? Spørgsmålstegn. Hvornår kommer I ned i nærheden af Kolding igen? Jeg synes, det er ærgerligt, at Jimmys stemme snart går i overgang, for så kan det jo være, at I bliver nødt til at holde en pause. Jeg håber, I vil sende et brev og et ægte foto tilbage til mig. Jeg slutter nu med et tal og så en masse nuller. En hel halvanden linje med nuller. Så mange kys og knus og tanker. Kærlig hilsen. Mette. Og Mette, hun er altså nervøs for, at din stemme skal gå i overgang, fordi så kan det være, at I må holde en pause. Ja, og det, altså, det knytter sig en meget, meget sjov historie til, synes jeg selv, fordi at vi har aldrig nogensinde haft stoppet med at spille. Vi har spillet snart 26 år tilbage nu, og vores stemmer gik selvfølgelig i overgang, men vi var ikke plade af det. Vi sang hele tiden. Og det var ikke sådan, vi var nødt til at stoppe på grund af det. Men medierne var helt overbeviste om, at vi i hvert fald havde problemer med det og ville stoppe, og skrev mere om det, end vi egentlig selv interesserede os for det. Hvad skrev de? Jamen, de skrev, at Jimmy og René's stemmer går snart i overgang. Gav videre, om Jimmy og René udgiver plade nummer 4, og så videre, og så videre. Og hvis der var lidt tid siden, vi havde udgivet en plade, så kunne der stå lige pludselig Jimmy og René stemmer i overgang, indtil nyt hørt, eller et eller andet. Altså, der var mange nyheder, eller ubekræftede nyheder, men vi spillede lystigt stadigvæk, og så kom der en ny plade, og så var de der sørme ikke gået i overgang alligevel. Kan du huske nogle af artiklerne? Jeg har faktisk, sjovt du siger det, en masse udklipsbøger derhjemme, som faktisk også blev lavet af vores fanklub. Vores fanklub havde et bureau, der indsamlede alt materiale om Jimmy og René, der var skrevet i bladene. Og så sad der en simpelthen og lavede sådan nogle kæmpe store mapper til os med avisudklip og alt, hvad der var nærmest skrevet, hvor der bare stod Jimmy og René, det tikkede ind. Og da vi havde 25 års jubilæum sidste år, sad vi og læste en del af dem igennem, og sad og bladrede i de mapper. Og der kunne jeg sagtens, da jeg læste mange af artiklerne, huske dem igen. Kan du huske nogle af de artikler, hvor de skriver om stemme i overgang? Det var meget indflettet i nogle artikler om os, hvor de simpelthen det sted kom ud til os og spurgte, hvad sker der med jer? Er jeres stemme ved at gå i overgang? Stopper I nu, eller hvad? Og hver eneste gang, vi fik det spørgsmål, så slog vi med, nej, det har vi da ingen planer om. Altså, hvorfor skulle vi det? Vi så ikke problemet, men alle andre var... Jeg ved ikke, om de var nervøse for, at det ville komme. Og hvad var det for nogle medier? Jamen det var, altså det kunne være Se og Hør, det kunne være Billedbladet, det kunne være Ekstrabladet, BT, Familiejournalen, Hjemmet, Ude og Hjemme, lokalaviserne rundt i landet. Som sagt, som vi talte om tidligere, min far havde rigeligt at gøre med bare at holde styr på, hvem der gerne ville tale med os, hvornår. Så Mette her, der har skrevet brevet, hun skulle altså ikke være nervøs for, at jeres stemme går i overgang. Bestemt ikke. Men jeres karriere ændrer sig jo fra at være den her børneduo, lige som du siger, ja. Spiller i dag til for eksempel fødselsdag. Så hele karrieren som Jimmy og René, som de fleste kender dem, dem har I nu på loftet i kasserne her. Ja, den gode gamle Jimmy og René har vi på loftet i en kasse og i nogle skrapbøger og nogle album. Og selvfølgelig de gamle plader har vi selvfølgelig også derhjemme. I år er det 25 år siden, at I udgav jeres første album. Ja. Og lad os fejre det med at høre en sang, som I også er ret kendt for, nemlig fødselsdagssang. Ja, det er rigtigt. Vi lavede fødselsdagssangen i, jeg tror, det har været, det må være 89, 88 eller 89. Og sidste år, da vi havde 25 års jubilæum, der blev René og mig enige om, at nu burde vi måske egentlig nok fejre det ved at lave en ny CD. Og det gjorde vi så. Vi gik i studiet igen. Denne her gang tog vi mange af de numre, som vi selv synes var sjove at spille. Det vil ikke sige, altså det vil sige ikke alle de gamle Jimmy og René numre, men noget af det, som vi synes er fedt at spille. Derudover tog vi et par nye numre, og da vi så kom i pladestudiet, der sagde Dennis P., som er ham, der har produceret pladen, sagde han til ham, jamen det er meget godt, siger han, men jeg nægter at indspille pladen med jer, hvis I ikke tager to af de gamle med. Og den tykkede vi jo lige lidt på, og da vi havde sovet på det, kunne vi jo egentlig godt se, at manden havde ret. Altså, hvorfor holde 25 års jubilæum, og så ikke mindes gamle dage med et par af de gamle sange? Og så hvad skulle med? Jamen, det skulle stikflæsk med persillesovs, og ikke mindst fødselsdagssangen, som er vores to største hits. Så de kom med på den nye plade. Og fødselsdagssangen, den har jo faktisk fået lidt af en genkomst. På YouTube, der har den 340.000 hits. Ja. Fordi folk er begyndt at sende den til hinanden. Ja. Det er jo en lejlighedssang. Ja, men når du står og fortæller det, får jeg gåse ud på armen, ikke? Fordi at... det er jo super, super fedt, at noget materiale, der er blevet lavet for så mange år siden, stadigvæk kan bruges til at gøre folk glade med. Det er virkelig stort. Jimmy Vinding, den ene halvdel af duoen Jimmy og René. Mange tak, fordi du kom forbi. Selv tak, fordi jeg måtte komme. Nu kommer det sidste nummer. Det er fødselsdagssangen.